الرحمن الرحيم فيقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا دريم إيسار سورة مريم كي صرف زواجر هغه اکثر په انکار د قیامت باندې او دغه سي پیراز د قران باندې او تخاویب ذکر کوي دنیوي او اخروی او داوی توحید پرد د شفاعت قهری کې او بیا ورپسې مسالې توحید او د کلمې او د شرک عظمت بیان دي. وای دا انسان کافر کلا چې زمړ شم زردا چې بیا ورایستل شم د زمکې نه ژوندې انکار کوي د بیا ژوندونه اولا یذکر الانسان آیا نیا دی او فکر نکی دا انسان مخ کی پیدایشتا انا خلقنا من قبلو چمون پیدا کرلیو دے مخ کی مخ کی ولم یکو شیعا او دے اس شینو ذکا وجودی ہے نو چکم شی موجود نینو اگتا شی نشی ویلوینو تا مترادفین دی فو رب دی کا قسمی دی پزاد طرفستا لنحشرن ام و الشیاطین چوز برا جمع کم دی لرم او شیطانان لرم و او پمانا دا معصر دی سرده و اقبل شیطانان طول برا جمع کم ثم لنحضرنهم بیاوززی حاضرکم حول جهنم جسیا چاپیراد جهنمنا پریوزی با پڑمخی تڑیر حیبت توجینا او قرطبیوی مقر مقرونونا ما شیاطین فی السلاسل او شیطانان سر او پزنزیرونو تللی شوی پدا سے حالت کی بلخا ٹول برا جمکم دا جہنم غار دی سمع لنن زعننا من کل شیعت بیاو منگر او بسو داری او ڈلنا ایوهم اشد علی الرحمن عتیا اغا سرکشا اغا دیر باغی خوتو آغی چه سختو پر رحمان باندی دا سرکشینا اللہ ایمان تا پکی آگا مشران و سرکش ام معلوم دی رو بابا سم من کل فرقتن انا شیعتن فرقی طویل شی الاعطا الاعصا چاکم پکی دیر نا فرمان دی سم لنحنو اعلمو باللزینهم اولا بحاصلیا بیا خامونگا پا دیم پوئیگو فاغا کسانو باندی چی دیر لائق دی دی جہنم تا دا داخلی دو اولا بیها چی دیر لائق دی دا جہنم سلیین دا داخلی دو اگاو پاکی عمرو پاسم تا و ایم منکم الا واردوها نشتے پتا سکے مجرمانو اوے باغیانو سرکشانو مگر ورزی با دی جہنم تا کان علی ربکا حتما مقضیا او دا خبر چی دا پرفستا باندی وعد دا پیسل شوی حتما واجب فرض چی دا اللہ پیسل کلے چی جہنم باندی با ورزی نسو کوئی چی مراد چی ندا کافرانو مشرکان دیتا خطاب دے او کعام خطاب شي چار سوک باور دی کلی اللہ سوگن کرده دی نوی سمنو نجی اللذین اتقاو بیوتنا بچ کمونگا اخلاص کمونگا کسان چیزان بچ کرده دی شرکنا و نظر الظالمین فی آجسیم او پری بدو دا ظالمان او مشرکان پا جاننم کی پڑ مخیم اگی بسی بیاو باسنو مزید که خوش اشکال دی چوڑیر خلق دی چاہو بے حساب جنت تزی جہنم تبا نزی او دلت آیات کیوی چنا یو تن بنا پاس کی گی نبیادو ورود مانا کئی واردوها دو واردوها چو ورود مانا داگئی دو پاسا زکوی جہنم تنور دے او خلی دوم رلوی دا لکه دا ټوله دنیا دا دین هم دیر رلوی خلی دا از آغی دا پاس داگه دا خلی سرات دی چه با آغی تیری گنو پا جہنم تیر شو کنا الا واردو ها داگه دا پاس با تیری گی دا ورود مانا دا کی العبور علی الجسر ابن عباس رضی اللہ عنہ دا پاسه وخت ویلی هغه پول دا څه دی چې سبا یو هغه پول چې په زرین ذکر کوي چې نه جهنم کټ نورې فمو اوسع من الدنيا جهنم تنور دی او خلی زوره کلاو دی چی دوم را دو دنیا نا دیر را تیار علیه آجاسرن عرق من الشعری باقی داسی پل دی چی دو اختن نره دی او احد من السیف از توری نتیر دی او مضطربن کلمائی او داسی خوزی لکه دا او بچی خوزی دې راوی حال ذکر کړل دا کینای په دې به خلق تیریږي نه دا به چا د پاره داسې ښا چې څوک ورزيدون کې جهنم ته دا غیر پاره دغه څه دی ښا مؤمنان د پاره نه دی ویزات تل علیم آیاتنا بیناتن کل جلستلی شی پا دی باندی آیتو نظمونگا واضح نوائی او کسان چکا پیران دی دی مومنانو تا ایو الفریقین خیرم مقاما چکم یو دا دوارو ڈالو او دوارو جماعتونو نا غردی پا مقام او پا زیکی پا احسنو ندی او خیست دی پا مجلس کی تاو چکله به یو پل پیغمبر او صحابه ټوله ناستو مسجد نبوي کې حدیب او توقاتو چې ګوره پس مکه ناشتي په خاور باندې دې لګي ابل پل به خپل ځای مکانو کوته چې قسمه قسم فرشونه قالینونه اسوزنه او کرسی میزونه ډاډک نو بیوی چی امو منانو تا سو گو رہے تاو زنگ زان تا خو آئے کنا زمونگا مجلس خدے کستاسو مجلس خدے زمونگا زی و مکان دیر خیستا دی او کنستاسو خیستا دی تا پا دی بے فخر کاؤ پا یو بل باندی خوا پا دی بے پا یو بل باندی فخر کاؤ لکما شمان چی یو بل تاوی چې زما پی پی کوکو دا او کستا پی پی کوکو دا دقه سی بدی مشرکان وی چې زمونږه زیتو وګورا د دې زیتو وګورا خړ پړ ناشتي خاورې په پرتی دي ملاوی وکما هلکنا قبلهم من قرنن تنولی دې لکنه څومره هلاک کړی دې مونږ په خوا د دینه پیړې هم احسن واساسم ورئیا چې غیر ډیر خیسته دي استو د دینا اساسا او سامانونو کې د کور سامانونه دا وی کوم خاستو ښا ورئین او نمایش نسو چلو شو زوز پراته دی بخاورو کی او جنجو خوال نسو با که دا سامان او دا نمایشو چطت نروانی قل من کانا فی الظلالتی او آیا غسو کچ بکم رئے کده او خوشحال دی گورا پدی خوشحال دی پدې خپل مجلس او پدې خپل ځای او مکان خوشاله دي الله وی چې راځي پدې خوشاله دي کنه نو تاسو هم ول دعا وغواړئ ها چې خدای دې پکې دې نورم خوشاله کی وایا سوک چې وی پګم راه کی فل یمزود له الرحمن مد نو زیات کی دې لره رحمان ذاتو نورم په زیاتو له سره پدې کفر کی دعا ولا غواړی چې خدای ولا نورم ترقی ورکی چې دې زوره په دې کوپر کې خوشاله دي تر کومې پورې حتا ترغی زار او چوینی ما یو عدونا هغه وخت چې دی وسې سره وعده کول شي ام العذاب یا عذاب په دنیا کې و ام الساع او یا قیامت دومره دی ولا الله دې عمر ورکی خا پس یعلمون زرد جپوی وشی منو و شر مکانن چی سوکو دیر ناکار پا عمل کے و پا عقیدہ کے سوکو عباد الاسنام چی و دبتانو عبادت دیکھڑو و اضعف جندہ اور دیر کمزور پلخ کر کی چاگ عباد الاسنام دی ام عباد الله او کنه د الله بندیان وایځه وال تاسو یې کوه دنیا کې ځای نشته زمونږه استاد سو ځای به ال تک بیا ځای کو چې تاسو ځای خدای کې زمونږه ها دا حال ذکر شو خو جرمانو ابي شهرت ذکر کوي وایزيز الله الذين تذوذا او زياتي الله مؤمنان تان هدایت والو تا نورم هدایت نورم پا دین کی بصیرت او توفیق یا دام دعا دا چه دا سوئے چه اللہ دی مومنانو تا نورم هدایت او استقامت زیاد کی خوا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مرد او هغه میشا پات کی ذن کی او پاکون کی دا سوق دی باقیات همیشه او پاکون کی الصالحات نیک اعمال خیر عند ربک بهتر دی استاد رب سرا ثوابن پاجر کی او خیر مردا او ډیر بهتر دی په واپس تلو کی حدیثو ذکر کړو ابن کثیر جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یومین چې نبی علیہ السلام یو ورځ کې ناستو فاخذ عودا یابسا وچا څنګه راوغستا فحت ورقه هغه پانی تنه وګرځول حتا ویسندله پانی ته وګرځول ثم قال بیاوی چن قول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله تحط الخطايا ذا غناون تاس ورضي اوريجي كما تحط ورق هذه الشجره لقد اوجي پانی چه دیوننا او سانگنا ورضي دي او دغه سي هوا پراشي کنا بی بی ما تاوی چه خوز ها زایا بد دردان دا کلمی یادی که ها ای بد دردان قبل ان یو حال بینکا و بینهن مخی مخی دا دینا چستاو دا دی پمیند کی حائل راشی موت راشی اویوی چه هن الباقیات الصالحات دادی اباقیات الصالحات چه قرآن ہوئی دلتا و سوره کهف کی ناغدا دی وهن من کنوز العرش او دا دا عرش دا خزانون راغست شوی دی نفکان ابو الدرده اذا ذکر هذا الحدیث ابو الدرده چه قول دا حدیث بیانو نقالا ویبه لأهلل لأهللن زبدا لا اله ویم ولو کبرن زبدا اللہ اکبر ویم ولو سبحن اللہ وزب سبحان اللہ ویم حتی دمرا اذا رآن الجاہلو چو جاہل سلیم آوینی نحسب انی مجنونن ابا گمانو کی ما باندی جدا خلی ونے دی استرلی کی گیم نا ویزو بے دو روی مخان زکر دا باقیات و صالحات تی خان زجر افرائیت اللذی کفر آیا وینی تا غسلی چی کفر کلی دی زمان پایاتونو باندی وقالا وائی لو تینما لو ولدا خام خابرا کلیشی ما تا قیامت کیوم داسی مال او داسی اولاد صحابیو حضرت خباب لواری بے کولا توری بے جوڑو لی دیر دوردست دی یو کافر لے جوڑا کلی وا ابو العاس یا ابو او پیسی ولنے ور کلی مشرکان او دا کاری خوا ناغی مان راول خباب رضی اللہ عنہ نو بیا کافر ته وی چې ما لا خپل پیسې راکا کنه اوس تاو ته وی انکار وکړه وی در به کوم خدا سے وکړه چې بیا را واپس شې د خپل دین ته ها ته توبه واسه د محمد نه ضرب کم دل کنو باسنو زہ گٹے حضرت خباب وی یہ قسم په خدای چې زمړ شمه ابیا جوان دې شمه اوم بزو کفر په محمد ان کما نا کافر وته وی چې ها بیا جوان دونشتا ځکه بیا جوان دونشتا نو بیا ته معلوم بډیر یو ارس وړیرن دروے کوم دلخا بیا ما مزړل وی بالکل به در در کوم خا ویا تن نازل شي الله وی ګور زتا زه دې خیال لي چې مال او عمل تا کې مال او اولاد را کی اتطلع الغیبه د ځان خبر کړي د غیبونه امیت تغزاین در رحمان احدن یا د پورا کړي د رحمان ذات سره وعده په توحید ٹک دال تمالونا اور سڑیر دی خدار چاہ دا پارا خونا مومنان دا پارا دی کن نزی سنگوی چیلتا و مالی اولا دی خوا دعوات دکڑی اللہ سر کلا چری دا سندان سنکتب ما یقولوم اللہ یمونگ لیکو چیدی دا خلی نسو باسی دا مونگ لیکو و نمد لہو من العذاب مدن امون تیاری کو دده د پارا د عذاب نا پورا تیاری و نرسوه ما یقولون امونگا اخلو ددنا اگا سوچ دی پنن لوی کئی ما یقولو چیز ما مال دی اولاد دی دادا سی دابت واخل ما و یا تینا فردا او رابش مونگ تیوازی نبا مالی نبا اولادی اس پر دی کم کفر کرده دا واتخذوا من دون الله آلهة دين ولي بغير الله نا نور سوك مددگاران ليكونوا لهم عزا چشي ده دي ده پار عزت دي پا دي آلهة سر عزت پیدا کی ذان لخا اذي كوية دير لو عزت تي ليكونوا لهم عزا دي پا دي خيال بان دي لگیا دي او زيارتنا و اوليين ولي دي يعتزون بآلهتهم او يحولون حولهم چاپیرة نگردی او دا امید ساتی ویرجون ان لهم شفعان وانصارا ينخذونهم من العذاب ها تعذیب پاره نه ولي کلا الله بیا دانش کیږي ها دایته کیږي سيكفرون بعبادتهم دغه خلق به انکار کوي د دې عبادت نه او يكونون عليهم ضد او شبا په دې باندې دشمنان دیو تاولیاوی او هغه دشمنان شي دي ښا دیو سره دنیا کې محبت ساتي او هغه سره قیامت کې حسد ساتي علم تر ان ګورته ان ارسلنا الشیاطین چې مونږه پریخي دي دا شیطانان علل کافرین په دې کافرو باندې تعذهم عزا پوچتی دی لرا کفر تا پوچتو لسرا ورچی اپی آو کدی کسی معمولی وانتی دغا پیدا شی کنا نو دی علم سی او نوری اوچت کی باغی با تا عزهم عزا ورچی دی لرا پدی کفر باندی پو ورچو لسرا دا خوالاوی زمان سپی دی شیطانان ادی باندی مور پری خیری خواه فلا تاجل علیم تتلوار مکوا فضیبان دید عذاب انما نعد لهم عدد بیشکم تیارے کڑے دید پارا پورا تیارے دا عذاب تیارے ہم کڑے دے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا دا اغر وزد دا قیامت چرا جمع بکمونگا متقین خلق رحمان ذات تا میلمانو تو مومنانو خوبا دیر ناشنا شانی کرتا عن علی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی قالا واللائی لا علی ارجلهم یمشونا او یحشرونا دیو پیادہ نرازی متقیان کی رازی نو پیادہ با نرازی ولیکن بن وقن لا يرى الخلق مثلها فداس سوار لوبان چې مخلوق بداس لیدلیوم نه ښه عليها رحال پاغي باندې خپل خپل کتیو سامانونه پراته دي چوک باندې یا پاس باندې څوک کیناستو د پارا زین اچي زین نو آغازین ده سنه ده من زهبین ده سونه نده فیر کبون آلیه سواروی پاگی بانده حتی ازری بو ابواب الجنه ترده چه دروازه ده جهنم اجلقی اب کلاوی پاگی ورننو ده نباز اگی پیاده نزی اگی لالا انتظام کرده ابن کسیر وی خان ها ونسوق المجرمين الى جهنم وردا وبشلوا مجرمان ومشركان جهنم تا چتگی بی لا یملکون الشفاعه اسوک مالکان نزیز شفاعت کولو د الله سره الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر غسوک چې پورا کړی دا د رحمان بادشاہ سره وعده د ایمان او د توحید نو هغه خلق وای چې ری به شفاعت کوي د الله په اجازه سره یا باغی له شفاعت کیږي نو عهدن بالایمان والعمل الصالح ابن عباس ابن خا وعده دادا او دویم قرطبی وای لا اله الا الله دا کلمه ویلی دا وتبرأ من الحول والقوة إلا لله او د دینه توبه استلرا چې حول او قوت خو صرف د الله دی نه په نقصان خو د الله اختیار دی ولا يرجو الا الله تعالی امید صرف د الله نه ساتي نو زغه دي چې وعده الله سره پوره کړی دا همو شریکان دا وی واقع خپل خبره ده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ايضا مشرکان چې نه ولې رحمان ذات او ځان لپاره ولد دیگو دغه قائل دی خنا زولو پس گرزی وز پار وز لقد جئتم شیئن ادن اللہ وی تاسو خورات لوکلو پداسی او کار چو دیر درون دی ادن دیر درون دی دیر ناشنا دی سمر درون دی تکازو سماواتو یتفتور نمینو نزدی دی دا سمانو نا چو ٹوٹی ٹوٹی شید دی خبری نا چې چا ویلی چې الله د پاره نازولشت دا زموږ درنه خبره ده وطن شق الارض او چوي د ازمکه موکه چوي وتخر الجبال حدا او راونلي ګذاغرونا ټوکلي ټوکلي ورته شرک خبره زموږه زهريله ده نه اسمانو نه زغمل شي نه ازمکه زغمل شي نه غرونا او زیش پک پوٹا بندس غملی دنو دا اولی راز غلی گی ارسو روانی گی دنیا انداؤ لی الرحمن ولدان چی دی بللی دیو نیولی رحمن ذات تپار نازا ولی وما ینبغی لی الرحمن این یتخذ ولدان ندی لائقو ندی مناسب دا شان دا رحمن سرا چونی سی زدان دا پارا سوک ولد و نازولی دا غصه کار دی خودی پی جندلی ندکانا دی دا زان پشان تی گانا لدی دا دی نازولی دیر خوخی دنیا تباک لپا دی باند خودی وی چی دا غبا هم خوخی کنا خوا اللہ ندی پی جندلی چی اسنگا ذات دی خوا ان کل من فی السماوات والارضین ندی دا ټول هغه چې پاس مانونو کې دیو که پزمکو کې دی ملائک دیو که بندیان دی الا تر رحمان عبدا مگر را بشی رحمان ذات تا بندیانو عبدا چه سوک رازینو بنده بای تابع بای عاجز بای دا مانا امام رازی بی الا و هو یأتی الرحمان فیجیع عبدا منقادا مطویعا خاشعا راجیا کما یفعل العبید تابدار برازی یریدن کے برازی امید بس قید اللہ نا سنگچ غلامان قبل مالکان دا سی تابدار را ہر سوک چیز دا سی برازی خوا لقد احصاهم یقیناً چې الله ټول په خپل علم کې راوستي دي ټول خپل علم کې راوستي وعدتم عدا اشمارلې دي پشمار سره بندیان ښا چې هر څومره دي پخوانی او وسنی او رستنی ټول الله شمارلې دي شمار نه ایستې دي بلکې د دې شمار سکه چې هر بندا چې په خپل ژوند کې څومره ساغست دي پرې د چاوش پېڅ کالو د چاباو یا کالو د چاباتیا کالې کنه هغه په دې کې څومره ساغست نو هغه الله شمارلې وعده ماته داسې شمارلې ښه نو دې ودا الله نه پټ شي وکلم اتی یوم القیامت فردم او ټول براشي الله تا پر د قیامت یوازې یوازې پردا یوازې یوازې نو بچا سره مور او پلار نو بچا سره رونا فند نو بچا سره دوستانو هیڅوک باندې ټول براشي یوازې یوازې کل من المعبودین والعابدین ينفرضون بشارت پشان زره کعب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكاسان تيمان راول عملونه کړيونه سيجعلوا لهم الرحمن ودان زردا چې پیدا وکي د دې لپاره رحمان ذات او محبت خپل طرفنا الله ور سره خپل طرفنا محبت پیدا کی انور سو غالي دا یو معنا ده یا بوغرزی الرحمن ذاتو دزی پزلونو کی خپل محبتو دزی پزلونو کی با محبت خپل پیدا کی دیو بیابل سوک نپی جنی خواه دیو بیابل سوک نمی نی صرف اللہ بل صرف سیجعل نوم الرحمن و اللہ دریم زردہ چوبہ کردی اللہ عزیز پارا رحمان ذات تزیز پارا محبت خلق پا زلنو کیم دیو سوک نپی جنی اگر چا پزل کی وضع سر محبت او می نئی دے و نی خبر دا زان نخوا او دا خلقو با دم رخوخی دا اللاول محبت اچولے دا خلقو پا ظلنو کی دا موحدین دا مقام دخوا فینما ایسر ناو بلسانی کا پیشک مونگا آسان کر دا قرآن ستا پجبا باندی چ عربی دا ډیر اسانه ده کنه یو معنا ده چې بشارت خوشخبری وکړي په دې سره متقین او تام او یې په دې سره قوم جګړ مارو او دیم بلسانی کا ادا جبته نمرات شي خاص لغت نه مذا قران مې آسان کړل دې ستا په جواب باندې چې تی وای کنه نو ډیر پاسانه باندې ایس تکلیف پی نمو می جبا دی پی ٹکارا نکی دا سمستا پا جبا جاری کلے دی خواہ چو خوش خبری ورکی پا دی سر متقیانو تاوی رہ پا دی سر آقام جگڑ مار چو مشرکان دی وکم احلکنا قبلهم من قرن او سمر دیر حلک کلی دیونگا مخکد دینا قومنا حل تحس من ام من احدن تنه نوینې داغې نه یو تن په دنیا کې دا اقوام او مکذب او مهلکونه عادیان سمودیان وغیرہ شته څوک داغې نه دا روز لپاره نشته او تسمع لهم رغزام یا تاوري داغې لپاره سشور او زوګو کشار دغه په کشار داغې لپاره شته سورة 2